orquestra. Așa, generale. M-a ajuns un dor să mă duc prin lume, sunt ca o mândrile și-or ținut la mine. M-a ajuns un dor să mă duc prin lume, sunt ca o mândrile și-or ținut la mine. Unile mă vreau, alții mă știe, dar eu ca o mândruță și-or ținut la mine. Unile mă vreau, alții mă știe, dar eu ca o mândruță și-or ținut la mine. Prin sace să le cau pătoace, dacă mai țin mince și-am fost înainte. Am umblat prin sace să le cau pătoace, dacă mai țin mince și-am fost înainte. Unile mă vreau, alții mă știe, dar eu ca mândruța și-o ținut la mine. Unile mă vreau, alții mă știe, dar eu ca mândruța și-o ținut la mine. Măritată, alaltă e mai mică, de părinții frică. Una-i mai înaltă, dar e măritată, alaltă e mai mică, de părinții frică. Unile mă vreau, alții mă știe, dar eu ca mândruța și-o ținut la mine. Unile mă vreau, alții mă știe, dar eu ca mândruța și-o ținut la mine. Una-i mai negruță, alaltă-i micuță, dar ai mijloșie care-mi place mie. Una-i mai negruță, alaltă-i micuță, dar ai mijloșie care-mi place mie. Unile mă vreau, alții mă știe, dar eu ca mândruța și-o ținut la mine. Unile mă vreau, alții mă știe, dar eu ca mândruța și-o ținut la mine.